but it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Gauan eta ongitori astelen ordinak emankizunera. Azker emankizunera. Bai, urteko azker emankizunera, ekainan gira. Eta gaurko emankizuna aski berezia izango da patxi. Bai, eta emankizun berezi bat, konzeptu berezi bat. Baina, piskatzen ginen dugu gaur. Bai, ez da konzepturik, abela konzeptu. Gaur ez da ez kantu berrilik, ez dozerarik. Plazer hartuko dugu. Ez, desafio bat. Desafio bat da. Patxi nire kontra, bakotxa bere aldi. Eta folk rock eta American battle bat. Hori da. Bakotxa bere aldi, kantu bat, do talde bat. Arribitxe arzuak. Hora, gure kantu kutunak igoriko dizkiogu bat abestari. Eta ea nok irabazten duen borroka hori. Gurekun bat publiko bat. Egonitori Xabi. Txalokatzen duzu. Txalokatzen duzu, Xabi nahi borozu. Mile esker, Xabi. Mile esker. Bara, erumena da ez, Joan. Patxi, beraz, zu hasten zira. Hasten naiz, Will Oldham. Kantarerikan, eta esizienarekin, Bonnie Prince Billy, I See the Darkness. Bai, eta bat zero zuretzat. I See Darkness, bat zero, gurazo. Bat zero, beren horkasu patxi, hor bat inizut bat eta ustut nigarinen duzula. Midlake taldea. Beraz, the Trials of Van Occupanter diskatik. Bai, diskometikoa. Bai, eta kantu hori, Rosko kantua, nire maiten daliko bat. Beraz, hor bat bat edo bi bat nirentzat edo errangu nuke. Horrek bi puntu pali dut lako. Hale, bat nirentzat. Rosko, Midlake. Thank you. side. We like the newness of all that has grown in our garden, stroking for so long. Whenever I was a child, I wonder what if my name had changed into something more productive like Roscoe. Been born in 1891, waiting with my aunt Roseline. Zuri? Ala! Bim! Rosko! Bizaik! Moe rechazan hori maitea. Bai. Eta entzuntzen bezala, folk utxa da. Ma, folk rock handugu. Folk rock da amerikana. Bo, horretan, hori bai. Folk dela. Zule... Zule txan da berriz. Zuli, zuli patxi. Nola. Ah, eta bai, bakatu. Eta bai. Horre, puntu bat, mitat. Bai, hor bai. Edo, berba... Puntu aman komuna. Oi, aukera bat. Hori da. Neuzka minkotel in the aeroplane over the sea. Diskatzika ateratzen kantu bat. Berrizenekoa. Eta diskuri ateratzen lanarrogoita amakaren amakaren? Asera, nes? Erditzu bukera. Bai. Eta... Hori tamar bostaldean. Disku bakar bat ateratzen. Hori. Eta izan zuen kriston... Oihartzuna? Ondotik azkenan kaxik. Ondotik, bai hori da. Atu azuelarik ez zuen alako oihartzun handirikukan, eta ondotik, 2000 garen urtean, pixkat talde kulto bat bilakatu da. Bai. Me kantaria aski berezia da, do zen edo da, dakit. Eta... Zain pixkat... kantari faltsuz, kantatzen duten... Bai. Tezutzen erri bantza. Hori da. Eta azkenan jendean oihartzuna ikusirik, festival handiek eskat diete berriz hastea, eta dirua emanez, berriz mutatu dute proiektu hori dola bi urte. Ola, beraz. Neutral Milk Hotel. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young. Let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me. Sounds from the street. There are lights in the clouds and his ghost all around. Hear a voice as it's rolling and ringing through me. Soft and sweet, how the notes all bend and reach above the tree. Beraz, nik folk taletan segituko dut, eta hor da nire talde maite bat, Herman Jun taldea. Bai. Bian nahi David eta Ivaren taldea. Not on top diskatik atletatako kantu berdina, eponimoa, not on top. Bon, talde hori hainitz maite dut, suediara dira aitaren aldetik, frantzisak edo txuizarrak amaren aldetik. Eta zutu bat eta emisi, ez? Bai, fen, munduko biztandeak. Eta haiek horra, folk eta rock kantuak ite intuzte, eta haien beriztasuna zen, horrein berisia direlako, garaian anai bat bakotsak kantu bat idazten zula, bakotsa berali. Bera diska baten, bat zen lehen kantua anai batek idatzi bat zuen, bigarrena beste batena zen. Bai, eta horiek sortzute, garaian daitzen zuten anti-folk. Bai, mugimendu hortakoa dira. Eta beraz, not on top kantua, Herman Jun. I feel a little strange. Feels like I'll never get my shirt together. 27 and I'm fucked. Well, it's 10 years from teenage, and that's a freaking lot. I think I'm getting old, and I thought I'd never say that I would never mind. And it changed my life some 15 years ago. I thought that my little sister would have never ever made it out of high school and be looking for jobs. Yeah, right. Not on top. Thank you. And your love is like a diamond with a sadistic, sick crowd of bastards peeping in the bleachers. And there's two men and no Tim. One is pitching cannonballs, the other is hitting wind. And I've done a lot of training to try to stick to my positions, locked up in the attic. Now I'm falling in love with her. And there's 67 better ways to make some sense. Yeah, whatever. Not on top. Urteuntako azken txaiua. Bai. Ekainaren hau. Eta gure desafioa. Dekin txekiten dugu. Eta hortan, beti bizarrunekin. Bai, hor folk utxa. Jurgoi garen amarkadako piskate. Hora. Aldiz horiek, 2000 garen urtean, hasi ziren famatu izaiten. Bai, bi dusko. Ata zuzen. Eta epe bat. Eta epe bat. Eta kanturi epe hortatik atela duzu, patxi. Beraz, Mykonos talde... Ez talde. Mykonos kantua, Fit Foxy. Patxi Moskora zina hori da. Beraz, Fit Foxy's taldea eta Mykonos kantua. Footsteps follow down through Foxist alda egin nuen, eta azken berria da, berriz bateratu direla, eta diska berri bat aterako utela 2006 bukaeran do 2007an. Bai, orain gaina, egan behar da, haien bateri jore oia, bai. Bai, disko batean, Father John Misty izan. Horra, eta berak ere, aski harrakastea derra ukan, ukaiten ari dela hor. Nik, beraz, garaipena hasi gortatzeko. Maitza, ez da, kuskutu bukaeran. Horain joko, joko edera. Joko libre. Bai. Joko libre hobe zuretzatzen, eta ondoko arekin berriz iraziko nuke. Beraz, Jason Molinaren proiektu bat, oui. Songs Ohio, Jason Molinak bere buraz beste egin du dula zenbait iru urte, ola. Eta beraz, bere Magnolia Electric & Co. diskatik, oui. I've Been Riding With A Ghost, hori kantua. Hori ere izan zen, bere talde batean izena. Hori da. Jason Molina, Songs Ohio, Magnolia Electric & Co. Hainitz proiektu egin ditutu lako. Oui. Bo, kantu hori optatu dut, egia erran gainera, gure historia kondatzeko. Mm. Anarik hor bere azken proiektuan orako Amerikar kantari batzuen kantuak berriz hartzen ditu. Mm-mm. Eta bereziki guretzat usuko pentsat hartu digu kantu hori. Beraz ez zinuen ez eman. I've Been Riding With A Ghost, Songs Ohio. While you was gone, you must have done a lot of favor. You got a whole lot of things I don't think that you could ever have paid for. While you've been busy crying about my past mistakes, I've been busy trying to make a change. And now I made a change. Aldi honetan atatu duzu gubiok maite dugun kantu bat, eta horrengoa ere bai. Bai, bo, egia reiteko, erraten zinu, ez da borrokarik zen, eta kantu guziak elkarrekin autatzen genituen, dut ditugu ere. Ondokoa, fosforesan taldea. Bai, izan horren az, gibera bat dugu Matxe Uk kantaria, eta egiten du Amerikana, bai. Bain beti bazteketako bietik. Hori da, gero azken diskan elektronika pekat txartu du. Mm-hmm. Amerikana, country, blues. Me gero pertsonai bat da, ikusi behar da. Hori da. Ezen antokian, dira bospasei, kantariak, musikariak. Eta kantu hori zain da? Hey, me, I'm light, kantua. Bire, bigaren diskotik eta eta. Has to taking it easy, fosforesant. Fosforesant aldeak nion, kasik musika xamanikoa. Bere lehen diska, arguntolakoa zen, kasik indiano musika idu maten zuen. Bai, disko bako zen bat gure istu, eh? Bai. Lehena xamanikoa, begirenea arguntuntri. Bai. Eta azkena... Ez dakigu. Ez dakigu. Eta berak ez dakire. Huri da. Eta orain etortzen zaigu jokerak. Ateratzeko... Hori da. Bo, egia erran hor autatu dutan talde bat, ez da bat ez autua, beren diska hori dula zazpi urte atera zuen. Beraz, All Alone in an Empty House, deitzen da Lost in the Trees. Eta diska hori aski berezia da, nasten baitu folk musika, mehan baita ere, norten da, musik de chambre, mehan musika klasikoa. Mm-hmm. Kantu horretan ez adan zuten, beren diska gomendagarria da, zinez. Kantua da A Room Where Your Paintings Hung, Lost in the Twist taldea. I missed you for so long, my garden's overgrown. I paste holes in the floor, I drink ocean water. Kept in my attic room, while you've sung your song with a heart that would glow. And you've learned your lesson, I am coming home. Zasur Jonef, ez nire zigurren entzunta de hori. Baz mila esker... Bet, diskantzu behar zenuke, zinez edera da. Eta orain ere txanda, horren zendugu kantari eskuziar bat, Withered End. Kantari hori ibiltzen da eskuzian den diskuetxe baten inguruan, Fence Records, gehan, horren North Map, da ezakuzien duten entzat, King Crozot, Pixie Stray lako... Tal, bai, talen diskotxea. Eta hor zuzue, bere lehen diskoko... Fai, diskatik ateratzen den... Ita... Tuba, eta... Tumatxa. Bai, tumatxa. No cigarettes... Eta... Rap. Thank you. weekend. I've been losing all my friends. I wave another empty bottle in your face, like I'm hitting it hard, but it's just pretend, 'cause you'll know I'm not. I wouldn't know where to start. I've been there before. I went and got lost. Always the back end of this pantomime horse. All we seem to do these days is wave our arms and yell. Other people are hell. What's that song you're singing? Everybody hurts when everybody lies. Don't wanna remember too many regrets. And no cigarettes, 'cause I'm not a smoker, but I said I was. The elevator stuck between the floors. It's getting to me. Don't let them forsake you. Rack them up and knock them down again. You're changing direction. I won't know where I was. The back end of the pantomime horse. It's getting to me. Trumbull, please, this is the golden age. Staring down the corners of the room, another nowhere town. When everything I sing is in a minor key, I have to write it down, or I won't remember, then I'll get it wrong. This isn't a song. I'm thinking I'm not the singer that I thought I was. In the solitude before the applause, it's getting to me. Oh, the lane. Maestro, a trombone, please. This is the golden. Astelen urdinak emankizuna entzuten ari zarete, hilabeteko bigarren astelen gauero. Eta beraz, hor patxi zuk autatuak antua aski triste baitzen, nire ondoko azta alaiago izango, menan zora garria da. Cat Power kantari amerikararen Good Woman kantua. Arrakasta hongi bat, nahi, ta, diska edo zabaidarik. You Are Free diska horire gomendan garri, zola garria. Ondo eta ko, azken bi taldeak, eta bi taldeak lotuak baitida, barba elkarrekin aurkeztuko ditugu. Eta hasiko gira, nire atuarekin, Shearwater taldea, eta kantu, talde horren lidera, Jonathan Melberg, kantaria izan zen ere, zuk hartzatu zuen... Ondoko taldean, Okerville River taldean, nire kantuarekin mukatuko dugu eman kizuna, horrek frogatzen du irabazi utala, gure batela. Beraz, Patxi, Shearwateren ze kantu hartatu duzu? Ruk diskatik, Ruk talde kanta. Eta nik ondotik Okerville Riveren Unless It's Kicks. Egia erran ez abiziki folk, gehiago da rock, baina bo. Ba, emakizuna horrek ez du egerik, ez du konzeptuarik, ez lan dugu lan duguna. Beraz, Hooks taldea, ego kantua, Shearwater taldea. Darlings in the millions of feet on the ground where they lie. What gives this mess some grace unless it kicks, man? Unless it's fiction, unless it's sweat or it's songs. What hits against this chest unless it's a sick man's hand from some mid-level band? He's been driving too long on a dark windless night. Udan bat musika hona entzuten, eta ez du da gure emakizuna berritzen zutea podcast moduan. Bait, eta... Euskal Irratiak entzun. Eta ez duzu bertu kantuen izanak, beraz, behar zuzue Facebooken gure... Gure hori aldea, beraz, udan pasa, adio! Astelan Ordinak.